Կամ էր արբերություն, ծանգացած բազմաբնական շեկերը, խեցանման ժող, հիմնականում խեցանումները տհաճություն անհարմարություն համար առաջին հարկում ապրողներն են ազգում և գոյություն չունի, ասենք, այդ մարդիկ ներկա են գտնում խթանումների բազման ժամանակ, որովհետև մի մասը գալիս ասում են, չի վիրած բնակարանը, և նրանք բոլորը տեսնում են, կապած, գիտեմ, ինչ ուզում ես, պապեր, վարունգ, օրինակ կարտոֆիլ, որ պատկերացնել անգամ չես կարող, ոչ մեկը չի կարող, ոչ մի մարդու առանձին դերսերած, ասես հա դու ես արել, ինչպես նշեցի, սրանք այն տեղերն են, որտեղ տվյալ գոյուղագծից օգտվում են, կամ կանոնակի վրա 4 կամ 5 բնակարան է մինիմում ամեն ընդհանրապես օրինակ, ասենք բոլորին զգուշացնում եք, խնդրում եք մի արեք, մենք չգիտեք կոնկրետ դու ես արել, թե ասենք մյուս հարևանը, պարզապես գոյություն ունի, փաստ որը տենում ես, եւ ասում ես խնդրում եմ մի արեք. Ջրի վարձի հավաքագրումից որպես տնօրեն դուք դժգոհ չեք։ Սա որոշիչ ազդեցություն ունի հավաքագրումը ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա։ Հանրապես ասեմ, միջև հավաքագրման անդրադառնալ ասեմ, որ մեր ջրի սակագինը ինքնարժեք է, համարյա կեսն է, եւ այն հավաքագրումը, որոն կատարում ենք մեր մատակարարի դիմաց, չի կարող բավարարել իր ծավալը։ Բոլորս պիտի միանշանակ շնորհակալ լինենք մեր պետության միջոցներով էլեկտրաէներգիայի ծախսի մեծամասնությունը փակվում է սուբսիդավորման եղանակով։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ ասի, չունենք մի հատ բաժանորդ կամ մի բնակիչ, որը իր ծախսաջրի դիմաց պրոբլեմներ ստեղծել։ Նախորդ տարիներին կար, 1-2 հետո տեսնում են, որ այս գործընթացը կատարվում է այնպես, ինչպես նախատեսված է ջրամատակարարման կարգում, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Մեր քաղաքը հոյակապ քաղաք է, բոլորը իրար գիտեն, փորձիր ինչ որ մի տեղ, փորձիր ինչ որ մի տեղ ու վերջ։ Ինձ թվում է նպաստում են նաև այդ կարգապահությանը այն, որ նրանք շուրջօրյա ջուր են ստանում եւ որպեսի միշտ ջուր լինի իրենց բնակարանում, գիտակցում են, որ պետք է դրա դիմաց ժամանակին վճարեն։ Այն, որ շուրջօրյա ջրամատակարարումը փոխում է կյանքի որակը, միանշանակ հիմնականում շատ մեծ զգում են բոլոր նրանք, ովքեր ապրել են գրաֆիկով մատա, 2 օր, 1, 3 օր, 1, կես ժամով, մի ժամով, տարբեր որակի, տարբեր գույնի ջրամատակարարման, ովքեր նրանք տեսել են, համեմատելու յուրաքանչյուր բնակիչ, յուրաքանչյուր բաժանորդ այդ պահը, իհարկե նպաստում է նաև այս գործոնը։ Եթե մենք ծառայությունը մատուցում ենք, ապա ինչքան հիմնար ձեռնարկություններ կան կամ ինչքան բնակիչներ կան, որ արդեն ստիպված դատարանի միջոցով ենք այդ փողը կան։ Պարտեր, օրինակ 80,000, 70,000 բնակիչ։ Մինչև օրս նման դեպքեր կան։ Մինչև օրս էլ տարվա կտրվածքով կարող ամենակիչը 4-5 միլիոն մենակ դատային միջոցով մենք այդ վճարվեց։ Դրանք շատ հին պարտքեր են, թե։ Չէ, չէ, հին պարտքերը քաղաքապետի ժամանակ, Վազգեն Բակարյանի ժամանակ, ինքը սաղի ջնջել է և թողել վերջի 3 տարին։ Եվ նույն մարդիկ են դարձյալ պարտքը։ Եվ գալի ասեմ, հա, այդ մարդիկ արդեն սովորած, ստիպված մենք պիտի այդ քայլերը անենք, օրինակ մեր հիմնարկում էլ, չնայած մի քիչ լավ չտան, բայց ես մեր աշխատողները, որ գալիս են սպառվկաբերից, տեղեկանք, ես անպայման ասում, մտեք հավաքագրման բաժին, պարտքը ստուգեցեք, թող դες ստորագրեմ, որ պարտք չունի, նոր ես տեղեկանք հատա։ Եվ ինչ են պատճառաբանում, որ չեն վճարում։ Դե գիտեք, ճիշտ ասած, ժողովրդի կյանքն էլ չի, փողոքի չի օրինակ։ Մեր աշխատող ստանում է մաքուր 56,000 փող ամսական հավաքարար։ 56,000 այդ հավաքարարը ինչ։ Ես ուզում եմ ասել նրանք, ովքեր չեն վճարում աղբահանության դիմաց, նրանք ինչ են պատճառաբանում։ Պատճառաբանություն էլ չկա։ Եթե այդ հիմնարկ ձեռնարկությունը կամ ինչա, եթե կա պայմանագիր, մենք կարողանում ենք մտնենք դատարան։ Բայց շատերը հրաժարվում են նույնիսկ պայմանագիր ընկելուց, դրա համար մենք դրանց չենք կարողանում դատի։ Բայց օգտվում են ձեր ծառայությունից։ Երբ ասենք գործը հասնում է արդեն միջև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, հնարավոր է լինում բռնագանձել այդ գումարը, թե եթե մարդը չունի որտեղից գանձեն, եթե չի աշխատում, որևէ տեղ հաստիքով ձևակերպված չէ, հնարավոր է լինում այդ գումարը վերադարձնել։ Երևի 80% ծավալը դատարանը մեր կողմա վճիրը հասել։ Ձեր օգտին է վճիրը կայացվել, բայց հնարավոր է լինում գումարը բռնագանձել, ես դա եմ հարցում։ Կա եւ դեպքեր, որ հարկադիրը գրում է, որ այդ մարդին ոչ գույք ունի, ոչ փող ունի։ Դե հիմա ինչ պիտի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հավաքագրումից գոհ եք, քանի տոկոսով է անցած տարի կատարվել, կարգապահ են, բարեխիղճ են մեր քաղաքացիները, աղբահանության դիմաց բարբերաբար վճարում են։ 17-ը կատարել ենք 98.4%։ Շատ լավ ցուցանիշ է։ 16-ի համար 1.9%-ը ավել։ Տարվա կտրվածքով ամեն երեմսակ գուշացումներ ենք տալիս բնակիչներին և հիմնարկ ձեռնարկություններին, կոոպերատիվներին, հաշիվներն ամեն երամսակ տրամադրում ենք իրենց, դրա համար մի քիչ աշխուժություն կա։ Ինձ թվում է նույնիսկ հնարավորել չի 100%-ով հավաքագրումը անել։ Կարելի է, էլի կարելի է։ Thank you.